Uwimana. Upande wa mpili mitambi na ongozo wa Vema na Erike Uwimana, ni matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Huu ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Waziri wa kilimo, uvukaji na mazingira anawatahadharisha wakulima wa zao la kahawa watakao kiuka sheria kwa kuuza bidhaa hiyo kinyume na sheria nchi katika nchi jirani kuwa sheria itachukua mkondo wake. Na wizara ya mambo ya nje imechukua Alhamisi hii hatua ya kusitisha jitihada za kutoa visa kwa raia wanaonia kuwasili nchini Burundi, ila mipaka baina ya Burundi na nchi zingine za kimataifa bado iko wazi. Kipengele cha 16 cha sheria ya msuluhishi wa Warundi kinamupa fursa ya kutoa ripoti kwa rais wa jamhuri na taasisi za wakilishi wa raia nyakati ambapo hatua zilizochukuliwa na ombudsman zilikiukwa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Punde ni habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Kuheshimisha bei ya bidhaa ya sukari kunafikia kwenye hatua ya kuridhisha baada ya kutozwa faini wajasiriamali wa bidhaa hiyo waliokiuka sheria. Hayo ni matamshi yake mkurugenzi anayehusika na biashara katika Wizara ya Biashara, Uchukuzi na Utalii katika kikao alichoendesha na waandishi wa habari Alhamisi hii. Kristologe Mutwa anawatahadharisha wafanyabiashara wa vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi wasioheshimisha bei rasmi kuwa hatua maridadi zitachukuliwa. Na tunaposalia katika sekta ya kibiashara, serikali ya Burundi haikutupilia mbali wafanyabiashara katika sekta ya zao la kahawa, iwapo imeongeza kujihusisha mara nyingine na kilimo cha kahawa. Hayo yalibainiwa Jumatano hii na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira, ambapo alifahamisha kwamba kwa sasa mashirika 44 ndiyo aliyosajiliwa rasmi na serikali ya Burundi kwa lengo la kujihusisha na sekta ya kahawa nchini Burundi. Aida Aziri, waziri Deogide Rurema anawatahadharisha wakulima wa zao la kahawa watakaouza bidhaa hiyo kupitia njia za kinyemera katika nchi jirani kwa kuwa wataadibiwa kulingana na sheria. Mengi zaidi na ripoti yake Jean Dodie Irakoze. Katika mkutano huo na waandishi wa habari Jumatano hii, waziri Deogide Rurema alijulisha kuwa serikali ilijihusisha tena na sekta la zao la kahawa kwa sababu wakulima walikuwa hawakulipwa. Waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji aeleza kuwa kinachoonyesha kuwa hawakutupilia mbali wafanyakazi wa kibinafsi ni kwamba katika vyama vya ushirika 44 hupatikana wanaoendelea kuchangia. Kinachohusu kupatia mshahara wakulima wa zao la kahawa, kuanzia sasa hakitakumbwa tena na shida kuhusu dhamana. Vifaa vya matumizi kwa ujumla, waziri huo anaendelea kusema, vitapatiwa shirika la kuendeleza zao la kahawa Odeka. Waziri huo ahadharisha mtu yeyote yaweza kuuza kahawa kupitia njia za kinyume na sheria katika inchi zinazopakana na Jamhuri ya Burundi, na kueleza kuwa serikali haitaki darari katika sekta la zao la kahawa. Shukrani Jean Dodie Irakoze kwa ripoti yako. Vijana hususani wa Afrika wa virusi vya ukimwi watapewa huduma za matibabu kabla ya kuendeshewa vipimo vya hali yao ya kiafya. Kiongozi wa kituo cha vijana wa Afrika wa virusi vya ukimwi ameyatamka hayo Alhamisi hii baada ya kuzindua rasmi harakati za muungano LNG utakaohusika na kuhamasisha madhara yanayosababishwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katibu mtendaji wa kituo cha kitaifa kinachohusika na kupambana na janga la ukimwi Senless anaeleza kuwa iwapo vijana wamepiga hatua kwa kupambana na janga hilo la ukimwi, bado wanahitaji maarifa ili wajue mengi kuhusu janga hilo. Na viongozi tawala wangepaswa kushikamana na wazazi katika mchakato wa kukabiliana na vijana wanaojihusisha na matumizi ya mihadarati. Wito huo watolewa na Ruben Mboneane, kiongozi wa kituo kinachohusika na kufuatilia kwa karibu vijana wanaojihusisha na matumizi ya mihadarati. Katika kikao na waandishi wa habari, bwana Ruben Mboneane anatolea wito serikali kubuni mbinu mubadala zitakazosaidia kwa kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. na chumba cha kuhifadhi maiti kinachopatikana kwenye hospitali ya kanda inayopatikana mkoani Rumonge kimeongeza kutumika tena baada ya miezi kadhaa bila kutumika kutokana na vifaa ambavyo vilikuwa viliharibika. Daktari Ernest Nditoleye, kiongozi wa hospitali hiyo, anaeleza kuwa hospitali binafsi ndiyo iliyojinunulia vifaa hivyo kwa lengo la kurahisishia raia waliokuwa wakipeleka mwili ya watu walioaga dunia kwenye nyumba za kuhifadhi maiti zinazopatikana jijini Bujumbura na nyingine inayopatikana huko mkoani Rumonge. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu huko kaskazini mwa Burundi, Jean-Pierre Misago. Baada ya mapumziko madogo, tutaendelea na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaoendelea kuteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kwamba jijini Bujumbura na vitongoji vyake tunasikika kupitia masafa ya 89.7, na nyinyi ambao mnatupata mkiwa nchi tofauti, mkiwa nchini kote, ni kupitia megahertz 101, na ugenini ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Mupatanishi wa Warundi ana jukumu la kupokea malalamiko yoyote na kuendesha upelelezi kwa makosa yanayofanywa na taasisi mbalimbali za serikali na zile za kibinafsi. Viongozi wasiotilia manane matakwa ya Ombudsman, taasisi ya mupatanishi ina haki ya kutoa ripoti isiyo kawaida kwa rais wa jamhuri, spika wa bunge na senate, kama kipengele cha 16 cha sheria dhidi ya taasisi ya mupatanishi kinavyodadisi. Ni baada ya mpatanishi wa Warundi Edouard Nduwimana kutamuka bayana jana Jumatano hii kuwepo kwa baadhi ya hatua zilizochukuliwa na taasisi ya Ombudsman ambazo zilipuziwa na wahusika. Ni mengi zaidi na mwenzetu Omer Nduwayo. Kumuradi, ni ripoti ambayo tumeandaliwa na mwenzetu Kumuradi, tutairudia baada ya muda habari hii. Na wizara ya mambo ya nje nchini Burundi imesitisha kazi za kutoa visa kwa raia wanaohitaji kuingia nchini Burundi. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na waziri wa wizara ya mambo ya nje katika mkutano alioendesha na wanadiplomasia wanaowakilisha mataifa yao nchini hapa Burundi. Iwapo hatua hiyo imechukuliwa, waziri Ezekiel Nibigira anaeleza kuwa mipaka baina ya Burundi na mataifa mengine ya kimataifa bado iko wazi. Ni ripoti yake Isidore Habonimana. L'octroi des visas est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Huyo ni waziri wa mambo ya nje katika mkutano na mabalozi nchini Burundi pamoja na mashirika mbalimbali, huku akisema kwamba wamechukua hatua za kubana visa kwa wasafiri. Ezekiel Nibigira anaeleza kwamba hatua mbalimbali zilishachukuliwa katika kupambana na mlipuko wa virusi vya corona. Hata hivyo, anasema kwamba mipaka haijafungwa bado. Hello, actuellement il y a tunajaribu kupeana maoni katika kustawisha mbinu za kupambana na kisa hicho. Tukizingatia Warundi, hasa wanafunzi waliopo nje ya nchi, kunako ripotiwa mlipuko wa virusi vya corona, wanaotaka kurudi makwao. Hapa tunapaswa kurejelea hatua za karantini na kupanua viwanja vya karantini. Kwa kuwa nchi itaendelea kuwepo na wafanyabiashara, wataendelea kwenda kununua bidhaa nje ya nchi. Kwa upande wake, waziri wa afya na kupambana na virusi vya ukimwi anasema kuwa katika mchakato wa kustawisha mikakati ya kudhibiti kisa hicho, huku akisema kupanua viwanja vya karantini. Ningependa kuwatangazia kuwa utoaji wa visa umesimamishwa. Ninataka pia kutoa mwanga kwamba mipaka ya nchi haijafungwa bado. Hatua hizi zimechukuliwa katika mchakato wa kupambana na kisa cha virusi vya corona, kwani hata na nchi nyingine zinachukua hatua mwafaka. Warundi watakaoondoka kutoka nje ya nchi zilizoathiriwa na kisa hicho watawekwa karantini. Waziri wa afya Tadendi Kumana anawashukuru raia kutoka nchi za kigeni wanaokubali kuwekwa karantini pamoja na Warundi. Anajulisha pia kwamba hadi sasa hakuna kisa cha virusi vya corona kinacholipotiwa nchini Burundi. Shukurani Isidori Habonimana kwa ripoti yako, na turejelee ile habari kuhusu majukumu za mupatanishi wa Warundi. Mupatanishi wa Warundi ana jukumu la kupokea malalamiko yoyote na kuendesha upelelezi kwa makosa yanayofanywa na taasisi mbalimbali za serikali na zile za kibinafsi. Viongozi hao wasipotilia manane matakwa ya Ombudsman, taasisi ya mpatanishi ina haki ya kutoa ripoti sio kawaida kwa rais wa jamhuri, spika wa bunge na seneti, kama kipengele cha 16 cha sheria dhidi ya taasisi ya mpatanishi kinavyo dadisi. Ni baada ya mpatanishi wa Warundi Edouard Uwimana kutamuka bayana Jumatano hii kuwepo kwa baadhi ya hatua zilizochukuliwa na taasisi ya Ombudsman ambazo zilipuziwa na wahusika. Ni ripoti yake Moise Misago. Kipengele cha sita cha sheria hiyo kinampa mamlaka msuluhishi wa Warundi kupokea malalamiko ya wananchi na kufanya uchunguzi na baadaye kutoa ripoti kwa wahusika. Msuluhishi anaweza kupatanisha wafanyakazi wa serikali na taasisi ya serikali anapotakiwa na rais wa jamhuri, au kupatanisha wale wenye mzozo wa kisiasa na kijamii daima akitakiwa na rais wa jamhuri. Anaweza kuagizwa pia kupatanisha katika ukanda au mataifa. Msuluhishi ana uwezo wa kupatanisha pande mbili zenye kuzozana kwa faida ya taasisi inahusika na swala hilo, kama inavyochapishwa kwenye kistari cha kwanza na pili kwenye kipengele cha 16. Kwenye baadhi ya masuala ya kisheria, msuluhishi wa Warundi ana uwezo wa kumtaka msaada rais wa jamhuri au spika wa bunge na yule wa seneti. Baada ya uchunguzi unaofanywa na msuluhishi wa Warundi, anafahamishwa mhusika wa mzozo hatua inakuwa imechukuliwa. Iwapo haitatekelezwa, kando na kutolewa ripoti rasmi kwake rais wa jamhuri na pika wa bunge na yule wa seneti, inafikwa inawekwa ripoti hiyo katika jarida la serikali BOB kwa ufupi wa Kifaransa. Walakin, ripoti za kila mwaka kama zinavyoagizwa kwenye kipengele cha 17, msuluhishi haweki bayana majina ya wale ambao wanakuwa wamewasilisha malalamiko kwake au wale ambao wanakuwa mesotwa kidole. Lakini hata hivyo, msuluhishi anaweza kuarifiwa na bunge la taifa na kuweza kusikilizwa, au binafsi anaweza kuomba asikilizwe na taasisi hiyo. Yahusu mwanamke. Wanawake wanashughulika na kazi mbalimbali ambazo hazifahamiwi, inaelezwa na baadhi ya raia wa kijiji cha Matyazo, tarafa la Buganda, mkoani Muramvya. Wanafafanua kuwa miongoni mwa kazi hizo kuna kupika, kuchota maji, kufuka na kadhalika. Hata hivyo, wanaongeza kuwa kuna baadhi ya wanaume ambao wanaelewa kuwa wanawake wana umuhimu kwa kuendeleza majukumu ya familia. Kwa mujibu wake mshauri katika shirika la Action Aid linalo shughulikia haki za binadamu, anaeleza kuwa mchakato wa wanawake kwa kuendeleza familia ni jambo ambalo linaleta umuhimu katika jamii. Mengi zaidi na Vestine Butoi. Hizi ni baadhi ya shughuli za nyumbani za kila siku zinazofanywa na wanawake kutoka kijiji cha Matyazo katika tarafa ya Kiganda mkoani Muramvya, lakini ambazo hazihitajiki sana na wanaume wengine. Kulingana na Priscilla Bivugire, jirani wa kijiji hicho cha Matyazo, mwanamke huyo hufanya kazi nyingi za nyumbani, kwa hivyo ni vigumu kurekebisha mshahara wa jamaa. Ninasikia watu wakisema kwamba watumishi jijini Bujumbura wanaopika na kufua nguo hulipwa pesa nyingi. Kwa upande wangu, wanaweza kunipa pesa kiasi gani? Kwa bahati nzuri, anasema kuwa mara nyingi mumewe muonyesha ishara ya shukrani, kama shukrani kwa shughuli za nyumbani. Ndiyo, kuna wakati mwingine akiwa amepata pesa za chupa na mimi akanipa 500 au 200 na nikaenda kunywa chai, kwani mimi ninatumia chai, naye akaenda kunywa pombe. Dalili wazi kwamba anasalimu shughuli zangu. Huyu mwanamume mkazi wa kijiji hicho anaripoti kwamba ananunulia mkewe kitenge kama ishara ya kutambuliwa kwa majukumu yoyote anayofanya. Washawa kuchushira kwa unaweza hata kuongezea kitenge na kutembea naye hapa na pale na kustarehe kwa muamini katika kundi la watu wengi. Hivyo akaona kuwa unaheshimu kazi zake. Katika kiuga shigiki. Lakini wakazi hawa wanachukulia ukweli kwamba bado kuna wanaume ambao hawatambui dhamana ya kazi ya nyumbani inayofanywa na wake zao kwa kisingizio kwamba hawana mshahara wa kila mwezi. Kama vinasemwa na mshauri anayehusika na masuala ya jamii katika tarafa ya Kiganda, Fiacre Sinumva Yaha, mtazamo huu unawakatisha tamaa wanawake na unaweza kusababisha uharibifu wa uchumi wa familia. Andre Ndereimana, mshauri wa ufundi katika ActionAid, shirika mbalo dhamira yake ni kukuza haki za wanawake, anasema kwamba wanawake wanahitaji kutambuliwa kuliko mshahara. Andre Ndereimana na shauri wanaume wote watambue uchovu wa wanawake wao ili waweze kuwasaidia katika zoezi la shughuli zao za kila siku za nyumbani. Shukrani Vestine Butoi. Na kabla ya kuteremusha nanga taarifa hii katika ukurasa wa soka, ni kukumbusha kwamba mchuano wa kiporo ambao ungechezwa siku ya jana baina ya Musongati na Atletico Academic utalindima leo kwenye uwanja Ingoma hapo saa 9 kamili. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili inapofikia tamati. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe ambaye umejiunga nami. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti ikufikie pale pote ulipo. Mimi sina la ziada, tukutane saa 10 kwa ufupi katika habari kwa ufupi.